şehirde Hacı Bektaş, Mevlam şu taşa bir can ver. Bebeksiz oldum divane, hep ağlarım yâne yâne. Konya'da oğlu Mevlane, Mevlam şu taşa bir can